kuvunja ahadi yetu. Mariamu, ninakujibu kwa maneno uliyoyasema, mimi sikukusudia kuvunja ahadi yetu. Oh Mariamu we, oh Mariamu. Maneno uliyoyasema, mimi sikukusudia kuvunja ahadi yetu. Mariamu, ninakujibu kwa maneno uliyoyasema, mimi sikukusudia kuvunja ahadi yetu. Oh Mariamu we, oh Mariamu. Nilipofika mjini, dada Mariamu, kusema kweli nilishika mambo ya mjini. Nilipofika mjini, dada Mariamu, kusema kweli nilishika mambo ya mjini. Sasa Mariamu we, ninachokujulisha dada, ujitayarishe kuhusu ahadi yetu. Sasa Mariamu we, ninachokujulisha dada, ujitayarishe kuhusu ahadi yetu. Nimefikiri sana, kwa kweli nimekosa, dada Mariamu, nakuomba radhi. Nimefikiri sana, kwa kweli nimekosa, dada Mariamu, nakuomba radhi. Nilipofika mjini, dada Mariamu, kusema kweli nilishika mambo ya mjini. Nilipofika mjini, dada Mariamu, kusema kweli nilishika mambo ya mjini. Sasa Mariamu we, ninachokujulisha dada, ujitayarishe kuhusu ahadi yetu. Sasa Mariamu we, ninachokujulisha dada, ujitayarishe kuhusu ahadi yetu. Nimefikiri sana, kwa kweli nimekosa, dada Mariamu, nakuomba radhi. Nimefikiri sana, kwa kweli nimekosa, dada Mariamu, nakuomba radhi. Oh Mariamu, wazee wamenisema sana kuhusu kitendo nilichotenda, naomba unisamehe sana kwa kosa nililokukosea. Wazee wamenisema sana kuhusu kitendo nilichotenda, naomba unisamehe sana kwa kosa nililokukosea. Oh Mariamu we, oh Mariamu. Thank you. kilichotenda. Naomba unisamehe sana kwa kosa nililokukosea. Oh, Maria mwe.